Tecnolast! Hola, benvinguts a Tecnolast, el vostre espai de tecnologia. Avui tenim com a convidat a un dels fundadors de l'empresa Logisoft, una nova empresa de software que s'està obrint lloc dins d'Espanya. Hola, Eloi, com va? Molt bé, Lluís, moltes gràcies. Bueno, per introduir el tema, explica'ns com va sorgir la idea de l'empresa Logisoft. Pues un dia estàvem a l'escola amb un amic meu que es diu Lluís Acosta i va sorgir la idea de crear una empresa i programar i fer programes per a altres persones que ho necessitessin i així allà si triomfàvem en el món, i pel que sembla últimament no ens va pas malament. I actualment què feu? Ara estem centrats en la producció de programes per a empreses, per a bases de dades, etc. Però estem pensant-nos en obrir el mercat cap a altres punts de màrqueting. I tot això ho feu arreu del món? Ara actualment només estem a Espanya, però estem pensant en introduir-nos cap al món de Xina, perquè allà és on s'està desenvolupant actualment tota la indústria i tota la tecnologia, i allà podríem fer gran quantitat de negocis. Sí, la veritat és que Xina està progressant molt últimament, eh? Sí. Bueno, dit això, ara passarem a una petita ronda de publicitat. Últim concert de Jan Miroquei a Barcelona, final de gira, Palau Sant Jordi, 2 de maig. Últimes entrades disponibles. Hola, ja tornem a seguir. Doncs seguirem amb l'entrevista que li fèiem a l'Eloi Guerrero, cofundador de Logisoft, com havíem dit. I tenim una última pregunta per tu, Eloi. Els vostres productes són per a empreses o també per a usuaris particulars? Pues últimament l'empresa va sorgir fent productes per a empreses, però ens hem plantejat de canviar i tenir dues branques dins de l'empresa, fabricant per a empresa i també per a usuaris particulars que vulguin obtenir programes per als seus ordinadors, però ja no serien de l'estil més bursàtil o empresarial. Llavors, realment, Eloi, us esteu plantejant entrar en el mercat particular, no? Doncs sí, últimament ho hem estat pensant i crec que intentarem entrar en aquest món, aviam si captem l'atenció dels clients. Bueno, dit això, crec que l'entrevista ja ha concluït i doncs només cal dir moltes gràcies per venir, Eloi. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs, acabada l'entrevista, ara ja el programa és a punt d'acabar, però ara us deixem amb el nou espai de música del programa. Moltes gràcies a tots els oients per escoltar el programa d'avui, que ha sigut un programa interessant, entre d'altres. Una ciudad que nos atrapa, un amigo que traiciona, una puerta que se abre. Divendres 13 d'abril, arriba un dels encís més esperats, una pasión, una rabia como símbolo de acción de una guerra, y si fuera un día no haría uso del abuso nunca, sabía escuchar sin sospechar de cada intruso en la. Reserva ya las nuevas entradas y no et perdis aquest inolvidable. Sí, morder el suelo, vuelo y mi consuelo es verme libre igual que un niño, porque si